život piše. Proklet bio ko nas rastavio. Kakva li nam sila to sudbine kroji? U čemu je greška, prijatelji moji? Kakva li nam sila to sudbine kroji? Čudan ovaj život odvede nas tamo, u tuđinu pustu gdje nikog ne znamo. Čudan ovaj život odvede nas. A duša me boli, u starom su kraju oni koje volim, više mimo sreći, a duša me boli. Čudan ovaj život odvede nas tamo, u tuđinu pustu gdje nikog ne znamo. Čudan ovaj život odvede nas tamo, gdje imamo svega. Više ni srebro ni zlato, na sve strane sveta rasulo se jato, ne skupi ga više ni srebro ni zlato. Čudan ovaj život odvede nas.